І што паны будуць есці недзе ў нейкага там наваградскага шапса? Гэта ж дальбо і не іудзей? Это ж чорт ведае, што такое. Беланогая падла і носіцца са сваім, як... Ну, я не буду лаяцца. Але ж у яго не куры, а ціхія па старасці нябожчыкі. Іх хіба ў яго гарэлка? Боже мой, ваш Люципер мыў ногі, то і тая вада крапчэйшая была. А заўтра паны будуць мець амаль тое, што і сёння, і за тыя самыя грошы. А я вам яшчэ сена на падлогу. Пасмяяліся, ды і згадзіліся, куды спяшацца. І вось сядзелі і елі. Якуб адзін даядаў палову барана, астатнія наеліся ўжо, глядзелі на людзей. Палаў вялізны камін, круціліся ў ім на пожагу, шыпелі ў агні кроплямі тлушчу куры, карчмар стаяў за агародкай, у атачэнні куфляў, мерак, бочак, наліваў мераў, кідаў на гліняныя місы, прытрымліваючы хусткай, адразаў ад вісячай шынкі. Любата было глядзець. Здаецца, ў дзесяцёх не ўправіўся б за аднаго. Людзей было ўжо не так і многа. Позна было. Ян, прыадкрыўшы па-юроцку рот, разглядаў на паліцах, што цягнуліся па ўсіх стенках, для прыгажосці пастаўленыя алавяныя і гліняныя распісныя місы, і Іуда пісаў нешта на краёчку стала. «Ты, гана, што гэта?» – спытаў Піліп. «А Евангелле пра нас трэба ж камусьці?» «Добра табе, пісьменны. Всім было добра. У галаве прыемны туман, шум. Сядзіць са шлюхай манах дамініканец. Смяюцца чагосьці. А уніку те п'е кампанія шляхціцаў. Адзін ужо ляжыць галавой у місе. Самы сярод іх паджылы з пасечаным тварам і пачварнымі сівымі вусамі бурчыць. Не тое ўжо, што было. Чорт яго ведае, куды коціцца свет. Бывала, бывала. Бывала, ежа была лёгкая. Паеў, праз гадзіну зноў есці хочацца. А жанчыны, якія былі... 20 у запар цалаваў бы. А цяпер і на адну не глядзеў бы. Вы ўсе тут шчанюкі. Бывала віно. О, дык гэта віно! Усе бы, як вось ён, ляжалі б. І вечная слава ў людзей цягнулася, цягнулася. А сёння толькі аб'явілі вечную славу, бац, памёр, бац, заўтра ніхто ні храна яго не помніць. Паступова, аднак, карчма пустела, і яны засталіся адны. Нават карчмар пайшоў да сябе. Сёй той ужо драмаў, паклаўшы галаву на стол або на падлозе на сене. Не спаў з Хрыстом Пятро. Было душна, і Юрась адчыніў акно. І вось тады, адчыніўшы, яшчэ далёка пачуў ён у перадранішняй цішыні прыглушаны адлегласцю тупат шматлікіх капытоў. «Здаецца, дасціглі», – сказаў ён. «Ну вось, маеш, Пятро! З'явіліся агні паходняў, хлопцы, пагоня!» – крыкнуў Хрыстос. Усе замітусіліся па карчме, толькі адзін Іуда, здаецца, нікуды не спяшаўся. Некаторыя скочылі за дзверы, Андрэй пачаў ліхаманкава ціснуцца ў падпечча, і Ліяш, выскачыўшы, пабег горадам капуснымі градкамі, блытаючыся ў гарбузінні, якое, здаецца, лавіла яго за ногі. Христос уздзеў рукі: «Петре, Петре, набліжаецца ўжо да мяне келіх мой, маем праз цябе ўзяці!» І раптам выставіў акно з кеміў. «Хіба што пакуту акном адсюль вымкнуць!» Пятро кінуўся за братчыкам, які ўжо ціскаўся ў акно. «І я, пане, па сіле маёй, не адпушчу цябе! Але дзе ты будзеш, і я з табою пайду, куды ты, Божа, туды і я!» Яны ўцяклі акном і пабеглі гародамі. І тут за іхнімі спінамі пачуўся звон шкла, крыкі. Коннікі ўварваліся ў карчму. За стойкаю гасцінна стаяў Равуні. «Можа, ясна, вельможныя паніны, выпілі б? Таких каплуноў, такога мёду! Дзе махляры, карчмар?» – зароў муж. «Якія махляры? Ну, тут, разумееце, я, а ў бакоўцы жонка, ў падпечку, разумееце, куры. Куры! Я ж не кажу, што львы!» Андрэй у падпечку пачаў квактаць, разнімаючы тоўстую морду. Гроб салому і квахтаў, нібы яйка знёс. «О, вельмі натуральна!» «На двор, – сказаў муж, – там яны, ну, мы ім!» Магдаліна паднялася ад печкі і выйшла за імі ў сенцы. «Слухай, – сказала яна мужу, – ты ведаеш, што на гэтых людзях? Здохнуць, каб яшчэ не ведаць! Заб'ю, падлаў! На гэтых людзях справа і прэнг самога кардынала. І вось-вось павінны ўзяць. Уцяміў?» Шляхцюка торопеў. «Добра, – урэшце сказаў ён, – забіваць не буду, але ўжо дам-дам. За мной, хлопцы!» Апостолы ўцякалі, як маглі, а за імі адусюль даганяючы валілі коннікі і пешыя з кіёвым крапілам. Ліяш Сымон, на шчасце, паспеў схавацца ў вадзе ля бабровай хаты, ды сядзеў там, пускаючы бурбалкі. Коннікі гналіся за Тумашам. Ён круціўся з шабляй, адганяючы іх, хакаў, а пасля з кашэчым спрытам амаль узбег на бярозу. «Бярозу пачалі трэсці! Я дваранін!» – крычаў ён зверху. «Астатнія ж спаўна выпілі келіх свой. За імі гналіся да шляху самога, яшчэ далей, і трэплючы пыталі: «Прарокі, прарокуйце, у каторым лесе ты, які раслі?» Яны, нічога на тое не адпавядаючы, з усёй сілы ўцякалі ад небяспекі. Слова ад летапісца. «Пакуль жывата свайго паправілі, паўтаралі частакротыя словы: цяжка нам пакуту панскую і апостальскія даручэнні на целе сваім насіць. Валеем так у сваёй скуры хадзіці, проста жыць на свеце без вымыслаў крутельскіх. Бо гэта нам першы раз заплатілі, бо нам зась не казна другі раз прарокаваць. І там жылі ў спакоі». Слова ад двух сведкаў. І зноў зманіў летапісец. І Бельскі напісаў так, а было не так. «Не жылі мы і надалей у спакоі, не кінулі масак сваіх, на шчасце для людзей, на гора для нас».